po drugie są konsumentami i mogą taniej się przemieszczać, taniej kupować produkty. Jak to wygląda ze strony tradera w takim razie? Czy powinien się przejmować? Mogę wytłumaczyć pana sekretarza. On jest Libijczykiem. Libia ma problemy z wydobyciem ropy. Ona pewnie chciała troszeczkę, żeby Arabia Saudyjska obniżyła wydobycie, więc mógł być zdenerwowany po prostu. Stąd ta jego odpowiedź. Natomiast z perspektywy traderów, no to ci, którzy dzisiaj od poranka, można powiedzieć, shortowali ropę, czyli grali na jej spadki, no na pewno się teraz uśmiechają i są zadowoleni, bo taki spadek cen ropy przy użyciu dźwigni, no to jest potężny zarobek. Możemy wychodzić z założenia, że ceny paliw w Polsce jeszcze będą spadały? No, tak, no ten spadek, jeszcze widzimy, że troszeczkę złoty nam się umocnił w ostatnich dniach. Już nie jesteśmy na USD PLN-ie przy 3,40, tylko przy 3,35. Na kursie dolara. Na kursie dolara, dokładnie. Więc niewykluczone, że przed świętami zobaczymy 4,90 za 95. To by było coś. Bardzo przyjemny, mikołajowy prezent. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Paweł Kordala, analityk X-Trade Brokers. W bardzo ważnym problemie europejskim to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 listopada, zbliża się 19. No właśnie się zbliżyła. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Seryjny podpalacz samochodów w Warszawie, skazany już prawomocnie. 25-letni syn znanego adwokata dostał wyrok 5 lat więzienia. Nauczycielka ze szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce została skazana za znęcanie się nad dwójką uczniów. Sąd nie miał wątpliwości, że jej zachowanie było karygodne. Jest apel do zwierzchników wszystkich kościołów w Polsce. Potępiamy sprawców, stajemy po stronie ofiar. Chodzi o włączenie się w kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet. Podpalacz aut nie wyjdzie na wolność. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok 5 lat więzienia dla Jacka Tomczaka. Zgodę na podawanie nazwiska skazanego wydał jego ojciec i obrońca, znany adwokat Michał Tomczak. 25-latek ma odbywać karę w systemie terapeutycznym. Od 2011 roku Jacek Tomczak był kilka razy zatrzymywany, a następnie oskarżony o serię podpaleń samochodów w różnych częściach Warszawy. Sąd rejonowy w kwietniu skazał 25-letniego syna mecenasa na 5 lat więzienia i 106 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonych. Od wyroku pierwszej instancji złożyła obrona, domagając się uniewinnienia. Dziś sąd okręgowy utrzymał w mocy wyrok więzienia. Mężczyzna ma odbyć karę w systemie terapeutycznym. Mecenas Michał Tomczak niósł podczas uzasadniania wyroku o zakaz robienia zdjęć obrońcom i bliskim syna. Mówił też, że sprawa toczy się pod presją mediów. Zarzuty te odpierał sędzia Krzysztof Chmielewski. Panie mecenasie, no w tej chwili nie jest prowadzona pod presją mediów. Media w tej sprawie dzisiaj pojawiły się wtedy, kiedy wyrok był już sporządzony i podpisany. Wyrok jest prawomocny. Obrońcy nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki o innym wyroku. Dotyczy on nauczycielki ze szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce, która, jak uznał sąd, znęcała się nad dwójką 13-letnich uczniów. Dostała za to pół roku więzienia w zawieszeniu. Doniesienie w sprawie Henryki S. złożyła dyrekcja szkoły po skardze rodziców i rozmowie z uczniami. Sędzia Romana Płatek nie miała wątpliwości, że zachowanie nauczycielki wobec jednego z chłopców było skandaliczne. Uderzała go dłonią w głowę, w policzek, ciągnęła za ucho. Także przemoc psychiczną polegającą na tym, że krzyczała na niego, poniżała, sadzając tyłem do klasy, mówiąc, że w ten sposób go wyróżnia, że nie może on siedzieć z klasą przy jednej stole, przy jednej ławce, bo na to sobie nie zasłużył. To w ocenie sądu jak najbardziej można uznać i tak sąd uznał, że ma to formę znęcania się nad tym chłopcem. Nauczycielka nie przyznaje się do winy, nie została odsunięta od pracy w szkole, jest także przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce. A Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim nie stwierdziła, żeby nauczycielka dopuściła się jakichkolwiek przewinień. Uczniów nie przesłuchała, uznając, że nie jest to konieczne. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Małgorzata Fuszara apeluje do kolejnych środowisk o udział w kampanii 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. Ważnym partnerem w takiej współpracy są przedstawiciele duchowieństwa, mówiła Fuszara w Pulsie Trójki. Napisałam listy do wszystkich zwierzchników kościołów, żeby włączyli się do walki z przemocą w taki sposób, który jest właściwie dla kościołów. I nie tylko się zwróciłam z listami, na niektóre już dostałam odpowiedzi, bardzo miłe i bardzo przychylne, ale będę się też spotykała ze zwierzchnikami kościołów, z którymi chcę o tym porozmawiać, jakie tutaj wspólne działania są możliwe. Najważniejsze jest dla mnie teraz, żeby przekaz był jasny. Potępiamy sprawców, stajemy po stronie ofiar, nie ma tutaj żadnych wątpliwości i robimy to wszyscy. Kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Jest coraz zimniej i zaczyna się ten najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych. Dlatego warto przypomnieć, żebyśmy zwracali uwagę na takie osoby, bo one mogą bardzo potrzebować naszej pomocy. Relacja z Mazowsza przygotowała Bożena Falkowska. Rzeczniczka Straży Miejskiej Monika Niżniak zachęca do tego, by reagować z empatią, nie czekając na siarczyste mrozy. Te osoby są w złej kondycji fizycznej. To są osoby, które nie dbają o swoje zdrowie lub też nie mają takiej możliwości. To są osoby, które są w stanie upojenia alkoholowego i nawet taka temperatura, która dziś jest w nocy, ona może stanowić zagrożenie dla tej osoby, więc nie bagatelizujmy tych spraw. Dla potrzebujących na Mazowszu przygotowano ponad 3000 miejsc noclegowych, 25 jadłodajni i czasowe punkty wydawania posiłków. Bezdomni do proponowania form pomocy odnoszą się sceptycznie, choć posiłki doceniają. Z głodu umrzeć się nie da. To tylko tak mogę powiedzieć. Najlepsze jedzenie to jest tutaj u księży. Noclegi są tragiczne, proszę pani. Przecież my nie z własnej woli zostaliśmy nędzarzami, tylko przez to, że pracy nie ma. Bożena Falkowska, Polskie Radio. I przypomnijmy, jeśli zauważymy, że ktoś potrzebuje pomocy, zadzwońmy na policję, do strażaków czy do Centrum Zarządzania Kryzysowego. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Od 5 minut piłkarze Legii Warszawa grają na wyjeździe z Lokeren w Lidze Europy. Rzecz jasna, bez względu na wynik tego spotkania, mistrzowie Polski są już pewni gry w fazie pucharowej, ale gdyby udało im się wygrać, awansowaliby z pierwszego miejsca w grupie i w losowaniu 1/16 finału byliby rozstawieni na tę chwilę w Lokeren remis 0-0. Mecz można oglądać w TVN Turbo. Z Belgii przenosimy się do Finlandii, do Kuusamo konkretnie. Tam skoczkowie kwalifikowali się do jutrzejszych zawodów Pucharu Świata. Krzysztof Biegun, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą podołali wyzwaniu. Przepadli Stefan Hula, Jan Ziobro oraz Maciej Kot. Tour de Pologne w Chorwacji? To bardzo możliwe. Dyrektor wyścigu Czesław Lang chciałby, żeby co najmniej jeden etap odbył się na Bałkanach, ale nie w najbliższej edycji wyścigu, tylko w roku 2016. Są to na razie projekty, są to rozmowy, no ale jeżeli by się udało nam zrealizować, na pewno by to było piękne wydarzenie i dla Polski, i dla Chorwacji. Wracamy do futbolu i kolejnego awansu reprezentacji Polski w rankingu FIFA. W najnowszym zestawieniu Polska przesunęła się w górę o 4 pozycje i jest na miejscu 40. Prowadzą mistrzowie świata Niemcy przed wicemistrzami Argentyńczykami. Trzecie miejsce zajmują nie Holendrzy, choć to oni na mundialu w Brazylii byli na podium, lecz Kolumbia, która jak pamiętamy odpadła w ćwierćfinale. W Abu Zabi w miniony weekend ścigali się kierowcy Formuły 1, teraz ścigają się żeglarze w finałowych zawodach Pucharu Świata. Jak zwykle możemy liczyć na windsurferów. Prowadzi najmłodszy w naszej ekipie Paweł Tarnowski, pseudonim Junior. Trzeci jest Piotr Myszka, w klasie 49erów też prowadzą Polacy, sensacyjnie dodajmy, Tomasz Januszewski i Jacek Nowak, a w meczu Legii z Lokeren nadal remis 0-0. Ale było blisko w pewnym momencie, żeby było dobrze. Blisko dla kogo? Bo ja siedzę pod kątem, ty widzisz lepiej. No blisko dla Legii. To znaczy mogło być 1-0 dla Legii, ale niestety nie wyszło. No to może po prognozie pogody już wyjdzie. Jeszcze jeden bardzo ważny suplement sportowy, bo trwają Mistrzostwa Świata w szachowe, Mistrzostwa Świata Trójki. Mhm. I teraz popołudnie wykona ruch. Hetman z H5 na F3. To jest nasze dzisiejsze rozwiązanie. Hetman na F3. A jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami, zimno wszędzie, na Podlasiu do -7, w centrum -3, najcieplej na Dolnym Śląsku -1. Jutro w ciągu dnia rozpogodzenia i zimno. Od -5 stopni na wschodzie, przez -1 w Warszawie, do +1 w Poznaniu i do +3 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. Mediamarkt.pl. do centrum poproszę. Znów pani Rozenek, jak gwiazdka z nieba mi pani spada. Pani mi powie, pod choinkę na święta na 7 liter. Prezent. A wie pani, że idealny prezent na święta czeka na BP? Wystarczy zebrać 15 gwiazdek za zakup paliwa lub wybranych produktów na stacji. Sama to panu mówiłam. Kupuj na BP i odbierz idealny prezent na święta. Eleganckie ręczniki za jedyne 24,99. Promocja trwa do 13 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Polecam serdecznie. Małgosia Rozenek. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania parówek z szynki Krakus po 200 gramów każde w multilogicznej cenie 6 zł, czyli za jedno opakowanie płacisz tylko 3 zł. Kupuj multilogicznie, bo kupując 2 opakowania parówek z szynki Krakus płacisz tylko 3 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 36%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład ekspres Nespresso. Dodatkowo odbierz voucher na kawę Nespresso o wartości do 400 zł. I skorzystaj z 50 rat 0%. Szczegółowy regulamin na saturn.pl. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19, no i piłka się potoczyła, ale nie w tę stronę. 10 minuta meczu, Legia przegrywa 1-0. A my zabieramy Państwa teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie na scenie czeka już Michał Nogaś. Benefis w Trójce. Dobry wieczór Państwu. Witamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam Państwa w imieniu programu trzeciego, tak licznie zgromadzonych w tym naszym cudownym studiu. Witam tych, którzy nas słuchają i tych, którzy nas oglądają dzięki takiemu wynalazkowi, jakim jest internet, na stronie polskieradio.pl / trójka. Witam Państwa wszystkich niezwykle gorąco, ale chcę powiedzieć, że dziś wśród nas jest ktoś wyjątkowy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pani profesor Małgorzata Omilanowska. Witamy. Proszę Państwa, za nami 6 lat milczenia. Tyle trwała praca nad najnowszą książką naszej dzisiejszej bohaterki. Właściwie odcięła się od świata, ale warto było. 1000 stron fantastycznej lektury. Mam nadzieję, że większość z Państwa ma już ją za sobą. Jeśli nie, to mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie do tej lektury zachęci. I wyobrażam sobie taką scenę, że te 1000 stron trafia na biurko jakiegoś świetnego tłumacza. Praca tłumacza jest bardzo ważna. Tłumacza, który przełoży ten tekst na język szwedzki i zachwyci się tą książką. A potem wyśle egzemplarze tego tłumaczenia członkom Szwedzkiej Akademii i oni też, bo nie będą mieli wyjścia, zachwycą się tą książką. A Państwo za kilka, no najwyżej za kilkanaście lat, będą wspominali ten wieczór jako spotkanie z przyszłą noblistką. Olga Tokarczuk. Fanfarę na twoją cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy w świecie żywych, tak chciałem powiedzieć. Po 6 latach pracy i przebywania w świecie ksiąg. Jak to jest wrócić do codzienności? No, masz trochę rację, Michale, bo rzeczywiście czuję się w ciągu tego ostatniego miesiąca, kiedy już się Księgi Jakubowe ukazały i kiedy już funkcjonują jako tom, Trochę się czuję, jakbym wróciła z jakiejś głuszy albo została wypuszczona z więzienia. Zdaję sobie sprawę, że przegapiłam kilka dobrych seriali, nie czytałam kilku ważnych, najnowszych powieści, że teraz będę musiała nadgonić to wszystko. Ale przede wszystkim myślę, że wszyscy moi znajomi i przyjaciele wreszcie odetchną z ulgą, bo to był ten czas, kiedy łapałam ich za guzik i opowiadałam nieustannie o Franku. I myślę, że już było wiele takich przypadków, że mieli mnie dość z tym wszystkim. Więc teraz to już jest napisane, oddzieliło się ode mnie, a ja zaczynam żyć. Jakub Frank, to powiedzmy tym, którzy jeszcze nie czytali ksiąg, główny bohater tej powieści monumentalnej. Krążą legendy o papierosie wypalonym tuż po postawieniu ostatniego zdania, ostatniej kropki. Sama się z tym papierosem tak zdradziłam, ale rzeczywiście ja nie palę. To powiedzmy sobie szczerze, ale w takich sytuacjach jak ta dzisiaj stałam przed radiem i paliłam i w momentach wyjątkowych, ważnych dla mnie, czasami związanych z jakimś głębokim przeżyciem, sięgam po papierosa i rzeczywiście było tak, jak kiedy skończyłam w styczniu pisać tę książkę, odłożyłam sobie już przedtem bardzo dawno trochę papierosów za książki w moim pokoju do pisania i postawiłam kropkę i wstałam i zaczęłam palić te papierosy jak dzika. Dobrze, że w ogóle przeżyłam to doświadczenie. Czyli można umrzeć od tego, co się dzieje po napisaniu powieści, a nie od tego, co w trakcie. Tak, ale rzeczywiście to była ogromna praca, bo to nie była praca tylko stricte pisarska, siedzenie przy komputerze, jakby ubieranie to wszystko w słowa, w obrazy. Ale także praca, która się związała z dużą kwerendą, z poszukiwaniem faktów, z researchem, który prowadziłam właściwie jak profesjonalistka, jak historyczka. Odkryłam dwa dobre archiwa. Spędziłam mnóstwo czasu też w Bibliotece Ossolineum, szukając rycin, ilustracji do tego wszystkiego. I moim zadaniem było po prostu kojarzenie rozproszonych, niepowiązanych ze sobą faktów. Właściwie moja pisarska metoda podczas pisania tej książki polegała na takiej jednej wielkiej syntezie tego wszystkiego, co było rozproszone. Dziś będziemy w świecie tej książki. Wejdziemy do tego świata w tej chwili także dzięki muzyce, jeśli pozwolisz. Ja tylko wyjaśnię, że dzisiaj na scenie pojawią się przyjaciele Olgi z różnych okresów twojego życia i to będą na pewno zaskoczenia duże. No właśnie jestem ciekawa, niezbyt dobrze widzę was tutaj, jak siedzicie. Jeszcze tych państwa nie ma, dopiero wejdą. Aha, to tym bardziej. Ale wejdźmy do tego świata poprzez muzykę. Nagrywa płytę piękną z pieśniami pogranicza, z pieśniami w językach dawnej Polski, tej XVIII-wiecznej, którą opisujesz tak pięknie w Księgach Jakubowych. Zapraszamy. Karolina Cicha. Nieder nun dern zu Herren hat von Fremden. ist die Nacht dein Schwester, hab ich doch heimt. Wissen beginnen mit dir verbracht und hab der Mät ist dein Heim. Es ist doch mein Habe, der liebste und beste. Alle Erde sind Menschen bei mir gewählt, denn Wind, was hat eingeräumt, neue Bäume, Sodom, Antropen mit der Hut der Wind fährt. Der Sommer ist sich gelindig im Schatten von der Bäume, und der Schnee, oh, der weiße Schnee, hat gewedert. Cicha, nie sama, jak widzimy. Bardzo Państwu dziękujemy. Taka muzyka dziś będzie pojawiać się w czasie benefisu Olgi Tokarczuk. A teraz czas na pierwszego gościa. Sami przyjaciele, jak mówiłem. Ten nam wyjątkowo bliski. Twój przyjaciel, nasz także, pisarz i człowiek stąd, z Myśliwieckiej 357, Jerzy Sosnowski. Tam mikrofon. Wszystko jest. Dobry wieczór. Pan do nas przyszedł z pewną opowieścią o tym, jak to państwo się kilkukrotnie poznawali, z tego co wiem. Tak, tak, bo w 94 roku, dokładnie 20 lat temu, ale to był maj, czyli 20 lat temu i parę miesięcy, jako początkujący krytyk literacki zostałem wysłany do miejscowości Pécs na Węgrzech na zjazd pisarzy Europy Środkowo-Wschodniej, młodych pisarzy naturalnie. Wręczono mi bilet, powiedziano, że będzie pisarka Tokarczuk ze mną w tym samym samolocie. Myśmy się jakoś zidentyfikowali na lotnisku, nie pamiętam, jakbyśmy się przecież nie znali. No i potem tak, ja nie czytałem debiutanckiej powieści Olgi w tym momencie jeszcze, Podróż ludzi księgi, a podróż przez Pragę była, więc trzeba było o czymś rozmawiać. No tak na bezpieczne tematy pokoleniowe żeśmy zeszli. I zgadało się na temat takiego pisma Radar, które ukazywało się w latach 70. i 80. w Polsce. Ja się tak rozmarzyłem, bo byłem w czasie studiów na warsztatach dla piszącej młodzieży studenckiej zorganizowanych przez Radar. To był rok 84 chyba, na których był, pamiętam, uczył pisania Marek Sołtysik, prozy Krzysztof Gąsiorowski, poezji. Akurat nie mnie, bo ja występowałem, prawdę mówiąc, jako narzeczony poetki wtedy. Ja nie pisałem wtedy jeszcze i już. No i tak w tym samolocie do Pragi chyba byliśmy jeszcze na pani. Tak rozmarzony mówię, no wie pani, ja pamiętam te warsztaty Radarów w tym Zaborowie pod Warszawą, bo to była taka super dziewczyna z psychologii, może pani ją zna, skoro pani wydział psychologii skończyła. Świetnie się z nią gadało mi, no naprawdę, jakby się od dzieciństwa znali. Straciłem ją z oczu, nie wiem co się z nią stało. Na co pisarka mi się zaczyna przyglądać i mówi, wie pan, ja pamiętam dobrze te warsztaty, bo na nich byłam i byłam jedyną osobą z psychologii na tych warsztatach. No to ja już czuję, że strzelam byczka i tak słabo mówię, ona miała takie włosy, takiego baranka, nie? Bo, a pisarka, krótko ostrzyżona bardzo, no co pisarka mi mówi, no tak, trwałą miałam. Tak? No i się okazało, że drugi raz się przedstawiłem kobiecie niewyraźnie, aleśmy wtedy zaczęli gadać i no mam nadzieję, że Michał nie przesadził, przedstawiając mnie jako przyjaciela twojego, a trzymam się tej myśli, bo już przy biegunach, pamiętam jak przeczytałem, pomyślałem sobie, Mój Boże, jak dobrze, że ja się czuję przyjacielem Olgi Tokarczuk, bo z zawieści by mnie szlak trafił przecież. Jak... No a po księgach jakubowych to już nawet tego nie pomyślałem, tylko pomyślałem sobie, wow. Ale to też, ja pamiętam to nasze od spotkanie i to dla mnie znaczy, że jakieś mamy kilka żywotów razem, nie? Że to wiesz, jakby kolejny raz. Ale pamiętasz, jak pisałeś Agłaję u mnie na wsi? Pamiętam, ja nie tylko Agłaję, prawdę mówiąc, bo pamiętam, że zdarzyło mi się pisać Wielościan i to w ten sposób, że zobaczyłem na twojej półce Osowieckiego Świat mego ducha i wizję przyszłości, taką książkę, i tam nawet ściągnąłem coś, ale generalnie to się, prawdę mówiąc, nie najlepiej w tym domu pisze, bo po prostu twoja osobowość jest taka, że ja pamiętam, że ja miałem ze sobą te książeczki, ale tak naprawdę to tak żeby pobyć z tobą, to udawałem, że piszę, ale potem napisałem w domu tak naprawdę wszystko. Ale ja jednak pamiętam, taki jeden poranek czy popołudnie zimowy, padał śnieg, miałeś taki duży, grubo zapisany ręcznie notes czy zeszyt, i wydawałeś mi się trochę nieprzytomny i zatopiony w myślach i w tym pisaniu swoim. I pamiętam, że mieliśmy wtedy i kozy, i psy, i koty. I ja gotowałam jakiś obiad i kroiłam warzywa i zostawało to zielone. I wtedy to zielone zawsze się wynosiło zwierzętom, wiadomo jakim. I mówię Jerzemu, wyniesiesz te resztki zwierzętom, a ty pytasz mnie, kotom czy kozom? Co według mnie świadczy o tym, że jednak byłeś lekko oderwany od rzeczywistości. Nie widziałam kotów, którzy jedzą nać marchwi. Na pewno jakiegoś bym znalazł. To był ten słynny dom w Kotlinie Kłodzkiej, tak? Tak, ten dom w Kotlinie Kłodzkiej, który cały czas jest, stoi, aczkolwiek podupadł trochę, ale go podniesiemy trochę, bo rzeczywiście w tym domu nie wiem, kto dokładnie się tutaj zjawi, bo to wielka niespodzianka, ale myślę, że duża część z tych ludzi, którzy się tutaj dzisiaj z którymi się dzisiaj spotkamy tutaj, to są ludzie, którzy znają ten dom i on był jakoś ważny wtedy dla nas, prawda? To były 90. lata. Był ogromnie ważny. Nie wiem, czy pamiętasz, jak w tym domu oświadczyłaś po ukazaniu się płyty Bregowicza z muzyką, z tym nagraniem Ederlezji, mhm. To będzie hymn Europy Środkowo-Wschodniej, co się objawiło w Europie Środkowej, co się objawiło w ten sposób, to było po Sylwestrze chyba i my tacy no, na żurku, czy tam na soku z ogórków trochę, prawdę mówiąc, coś w rodzaju Greka Zorby, żeśmy odtańczyli przy Ederlezji. To jedno z takich piękniejszych wspomnień z tego domu. No, to prawda. Tak. Nie ma zdjęć z tego? Na szczęście nie ma. Jest jedna przyjaciółka, która filmuje wszystko, ale nie chce pokazać. Myślę, że czeka na jakieś lepsze czasy. Może na tę nagrodę ze Szwecji. Kotlina Kłodzka to jest to miejsce, do którego teraz się udamy wspólnie z kolejną osobą, bo dobry duch tej okolicy. Naszym słuchaczom tutaj w programie trzecim świetnie znana, bo zaangażowała się między innymi w walkę o los dzieci z zakładu leczniczo-opiekuńczego w Piszkowicach. Dużo o tym mówiliśmy na naszej antenie i wciąż mówimy. Jest z nami, przyjechała Henryka Szczepanowska. Dziękuję ci bardzo. To jak było w tym domu? Pani tam bywała, jak rozumiem, bywa. Pachniało kozami. Ale komplement. Pachniało kozami, mlekiem kozim. Nie kotami. Było cudnie. To ja jestem z ziemi Olgowej. Nie, to ja jestem z ziemi Heni Szczepanowskiej. Henia Szczepanowska jest aniołem Kotliny Kłodzkiej. Absolutnie. Kiedyś się w herbie znajdzie. Kotliny. No to tak będziemy sobie komplementować. Ale Olgę poznałam za stodołą. Proszę Państwa, to jest taka, nie taka jakaś byle jaka ześciankowa stodoła na wsi, choć na wsi, w Wójtowicach. To jest salon europejski. Olu, pamiętasz, jacy goście tam przyjeżdżali? Jasne, że pamiętam. Zawsze się czułam lekko zawstydzona, bo to rzeczywiście peryferie by się wydawało, koniec świata, prawda? A jednak absolutne centrum. To powiedz ty więcej. Tak, ja pamiętam taką historię, kiedy obie po umyciu nóg przez panów za stodołą w Wójtowicach deptałyśmy winogrona w beczkach. Pamiętasz? Pamiętam, tak, bo ci szaleńcy próbują zrobić wino kłodzkie w górach. Tak, proszę Państwa, to jest absolutna prawda. Tak rzeczywiście to wygląda. My po prostu wszyscy jesteśmy tam szaleńcy. Ale chciałam powiedzieć też o takiej przedziwnej historii. Przedziwnej? No, nie przedziwnej. To jest właśnie coś, co charakteryzuje Olgę. Olga kreuje rzeczywistość swoim pisaniem. Pamiętasz spotkanie autorskie w Kłodzku, w restauracji ratuszowej, gdzie nie było już jednego kwadratowego centymetra, żeby stanąć. Tylu przyszło chętnych, by z Olgą porozmawiać. Po części oficjalnej zaczynają się pytania, a proszę Państwa, Olga napisała opowiadanie Bardo Szopka, gdzie przypisała Bardu taką cudowną szopkę. Kto czytał, ten wie, nie będę streszczać. I po naszej publicznej rozmowie wstała bardzo miła młoda pani i powiedziała tak. Proszę Państwa, zapraszam Państwa serdecznie do Barda na kolejny już festiwal szopek bardzkich i festiwal kolędników w Bardzie. Od wieków kultywujemy ten zwyczaj. Olga po prostu oniemiała. No nie, ale ten rzeczywiście festiwal powstał po moim opowiadaniu, prawda? I ja jestem też honorową obywatelką Barda i jak mogę, to mogę pozdrowić przez radio? Pozdrawiam Bardo, wszystkich mieszkańców. Pani Henryka, kiedy rozmawialiśmy, mówiła też o świecie, w którym się wychowywałaś, że to był piękny dom. Wspominała pani o tacie Olgi, prawda? Tak, cudowny człowiek. Pan Józef... miałam szczęście poznać pana Józefa i byłam obdarowana... on przez ostatnie lata życia robił takie narzuty z włóczki i osoby, które bardzo lubił, obdarowywał tymi narzutami. Ja mam takie dwie. I bardzo sobie je cenię. Są cieplutkie, miękkie, z prawdziwej włóczki i zrobione jego rękami. Pamiętam też, że po obdarowaniu mnie tą narzutą byłam tak bardzo wzruszona, że postanowiłam biegać po wszystkich sklepach i poszukać włóczkę dla pana Józefa. To nie było takie proste, bo jak państwo wiecie, nie ma już teraz sklepów z pasmanterią, włóczkami, drutami, igłami i guzikami. Znikły gdzieś z tego świata. Ale udało mi się kupić w Bystrzycy Kłodzkiej, udało mi się kupić cały worek takich kolorowych włóczek. Dla mnie to jest takie miłe wspomnienie, cudowne. Pięknie musiały te włóczki wyglądać, tak przyniesione do domu. Kotlina Kłodzka to miejsce ważne dla Olgi, jak się okaże pewnie dla wszystkich gości dzisiejszego benefisu. Jest z nami jeszcze jedna osoba stamtąd, pisarz, poeta. W Księgach Jakubowych to jemu zawdzięczamy wersy, między innymi, które się pojawiły. Tak, ale jest też osobą, z którą od lat tworzycie nieformalny, wspierający się duet literacki. Pan Karol Maliszewski, zapraszamy. Jak to jest, Olga, z tym nieformalnym duetem wspierającym się? To ciekawa historia. To jest taka historia, że kiedy napisałam pierwszą swoją książkę, jeszcze nie była wydana, miałam ją jeszcze chyba w maszynopisie i zostałam zaproszona przez bibliotekę miejską w Nowej Rudzie i przeczytałam w festiwalu poezji ten fragment prozatorski swój, który się trochę odróżniał od tego, co tam było czytane i deklamowane, no bo to była poezja, więc ja przeczytałam początek, zdaje się, tej Podróży Ludzi Księgi. I potem z każdą kolejną książką działo się to samo. To znaczy przyjeżdżałam jeszcze, kiedy książka była zupełnie niegotowa w Nowej Rudzie i czytałam w takim proszku jeszcze tą prozę. Zrobił się z tego przez długie lata pewien zwyczaj, że myślałam sobie, że jeżeli się to nie zdarzy, nie przeczytam w Nowej Rudzie tej książki, która dopiero się za chwilę pojawi, to jakiś będę miała, nie wiem, brak szczęścia albo coś w tym rodzaju. Także strasznie tego pilnowałam, żeby się ten rytuał odbył. I poza tym z Karolem jako noworudzianie w jakimś sensie, z kilku miejsc pochodzę, ale Nowa Ruda dla mnie jest bardzo ważnym miejscem. Jako pisarze wspieramy się w ten sposób, że prowadzimy sobie nawzajem własne spotkania i właściwie moglibyśmy sobie taką firmę założyć, co? Teraz już my, artyści, musimy przechodzić na samozatrudnienie, więc możemy taką spółkę zrobić. Ty piszesz, okay, ja to okay, prowadzę, tak. Potem ja piszę, ty to prowadzisz, jeździmy, tak, przedstawiamy. Tak, tak, ja zgadzam się z tym wszystkim, ale sięgam pamięcią, kiedy właściwie pierwszy raz w życiu cię zobaczyłem. Ja nie wiem, czy to był 88, czy może 89. Byliśmy debiutantami z kręgu Wałbrzyskiego Klubu Literackiego. Spotkania się odbywały w takiej białej baszcie Zamku Książ. Być może tam po raz pierwszy, więc 88. A potem było ważne dla mnie to, że chcesz się osiedlić blisko Nowej Rudy, że z Romkiem szukacie jakiegoś gniazda, jakiegoś poniemieckiego gospodarstwa. Jakoś tam byłem w tym pomocny i przeżywałem to wszystko. I wreszcie, kiedy Krajanów, to możliwość pójścia do was, bo to parę kilometrów, czy pojechania na rowerku, pogadania z wami o wszystkim, bardzo często o literaturze, to było dla mnie coś. Ważnym wydarzeniem było pewne lato, kiedy nagle musiałaś wyjechać i poprosiłaś, żeby psy przypilnować i w ogóle zająć się domem. Wziąłem dzieciaki, Pikusia i udaliśmy się w wiadomym kierunku, żeby czynić to, o co prosiłaś. Powiedziałaś, że wszystko mogę robić, wszystko dotykać i wszystko ruszać, tylko nie komputera. Jakieś 3 dni wytrwałem w tej szlachetnej ascezie. 4. dnia niestety wkroczyłem na teren jakichś rozsypanych notatek w tymże komputerze bezczelny. Typ. I nie wiedząc jeszcze, że mam do czynienia z rozsypanym domem dziennym, domem nocnym. Fascynujące notatki, fascynujące, bo dotykające jakby tamtej ziemi, naszej wspólnoty. Jest coś takiego jak wspólnota jakaś między nami, związana z miejscem, zapachem powietrza, nie wiem, słońcem, poniemieckimi domami i tak dalej, i tak dalej. I to miałem tam na wyciągnięcie ręki, ale trafiłem na mroczne fragmenty. I oto moje sprzeniewierzenie się jakby zostało ukarane, tak? Ukarane, bo ja się tam świetnie czułem, ale od tego momentu, od tych mrocznych fragmentów, zacząłem źle spać, zacząłem mieć koszmary. I kara. Kara. I sielanka krajanowska zamieniła się w taki koszmar. Wydawało mi się, że w tym domu coś się dzieje, że on skrzypi, że on jęczy, że tam jakieś odgłosy są. No faktycznie, domu się nie słyszy w dzień, bo ludzka paplanina, dużo światła, dużo ruchu. Dom się słyszy w nocy. Dopiero wtedy odczuwa się życie takiego starego domu. No tak to było, nagle mi się to właśnie przypomniało. Czy ten stan minął, panie Karolu, czy dalej pan jest zaniepokojony? Znaczy ja generalnie jestem bardzo nerwowym człowiekiem i niewiele trzeba, żeby mnie wyrwać z orbity normalności, ale wtedy, wie pan co, ja znalazłem antidotum. Na podwórku leżała siekiera i bardzo dużo nieporąbanego drewna, wie pan? I ja się rzuciłem wir tej pracy i jakoś to ze mnie zeszło. A Ola wróciła i mówi: tak, miałeś tylko psy karmić. A to był czas, pamiętam, Ruty i Pepy. To były byty na 4 nogach, niesamowite i oryginalne. Do dziś je pamiętam, Ola. Wspaniałe pieski. Miałeś tylko psy karmić, tak? I domu pilnować. A ty taką górę mi tutaj drewna narąbałeś. Z nerwów. Czego pan nie pozmieniał w tej książce? Nie było takiej sytuacji, że pan otworzył komputer i coś zmieniał w notatkach? O nie, no bezczelność moja ma jakieś granice, tak? Oczywiście, no ludzie, nie? A właściwie dlaczego zdecydowałaś się wybrać Kotlinę Kłodzką, a nie inne miejsce na pewien okres swojego życia? Dlatego, że wybrałam przedtem Wałbrzych, bo właściwie ja nie pochodzę z tamtych terenów, ja tam się przeniosłam zupełnie świadomie albo rzucona losem. I Wałbrzych jest bardzo pięknie położonym miastem. Myślę, że jest niezwykłym w ogóle miastem. Z wielką przykrością znalazłam, nie wiem, 2 tygodnie temu w Polityce, że znalazł się na ostatnim miejscu jakiegoś rankingu, który dotyczy jakby jakości życia. Miast, w których dobrze się żyje. Tak, tak, i on jest na ostatnim miejscu. Ale ja mogę powiedzieć, że tam się dobrze żyje. Tam trzeba być może mieć mocne, czy trzeba było mieć mocne nerwy. I pewien jakiś taki rodzaj wrażliwości estetycznej nietypowej, nie... niemieszczańskiej, powiedziałabym. Nie te wszystkie pelargonie i białe ściany i piękne balkony, tylko jakieś takie inne wewnętrzne, mówiące piękno świata i w tym sensie Wałbrzych jest miejscem jakimś niezwykle poruszającym mnie. Ja myślę, że tam przeżywałam jakiś taki rodzaj nieustannego wzruszenia, poruszenia. I to, że właściwie wyprowadziłam się w tym momencie, kiedy to miasto zaczęło podupadać, jakby nie uniosło zamknięcia kopalń i nie bardzo sobie umiało poradzić. Ale dziś, cokolwiek mówi ten ranking, jest to miasto, które zaczyna się podnosić na nogi i ja zawsze z nim będę jakoś związana. Tam naprawdę rzeczywiście powstały moje pierwsze całe myślenie o pisaniu, zdania, które się rodziły, mają związek z Wałbrzychem. Panie Karol, ja chciałem zapytać jeszcze pana, bo pan ma niemały wkład w to, jak wygląda ostatecznie najnowsza powieść Olgi. Pamięta pan pierwsze wrażenia po lekturze tej książki? Ja jeszcze czytam, bo ja bardzo wolno czytam, a to jest taka pozycja, która wymaga więcej czasu ode mnie. Zostało mi jeszcze chyba ze 280 stron, także ja jestem jakby w kotle, wie pan, jeszcze niech mnie pan z tego kotła nie wyciąga, dobrze? Za jakiś czas ja wyjdę i coś tam gromkim głosem oznajmię, ale jest piorunujące wrażenie. Ja na początku byłem troszeczkę nabzdyczony, mówię, kurde, kto tu widział takie książki pisać? Jest czas minimalizmu literackiego, co tu się dzieje, ludzie, dajcie spokój. Ale z każdym wątkiem, z każdą postacią czuję się wciągnięty i wciągany. Niech to trwa. Będę celebrował i codziennie mniejsze kawałki. Niech to trwa. Bo to, wie pan, to jest jakieś misterium. Dawno mi się coś takiego nie spotkało. Ja lubię szybkie rzeczy, wie pan, i chyba większość sam też piszę krótko i a tutaj snuć taki jakiś specyficzny szeherezadyzm i 6 lat nad tym pracować. No, panie kochany, to jest po prostu już niespotykane. Ale Karol jest też współautorem pewnych wątków tutaj i też się cieszę, że jesteś tutaj, bo też jakby mogę przypomnieć czy powiedzieć o tym, bo było tak, że dotarłam do bardzo pięknego poetyckiego tekstu, który nazwałam Modlitwą Nachmana. To jest taki stary tekst napisany po hebrajsku, bardzo jakby poruszający w swojej wymowie. I pomyślałam sobie, że on był z hebrajskiego tłumaczony chyba poprzez angielski na polski, czyli dosyć jakby estetycznie porozwalany. I pomyślałam sobie, że chciałabym użyć tego tekstu, pokazując, jak ten tekst zmienia się jakby w epokach, co 10, co 20 lat, w zależności od kontekstów geograficznych, historycznych, ale też w zależności od języka, w którym się opowiada. I zaczęłam się sama z tym grzebać. Próbowałam go przepisać, wyobraziłam sobie, jak by to było, gdyby ten tekst był deklamowany przez Turków po drugiej stronie Dniepru. No i sięgnęłam po poezje tureckie z tamtego czasu i zaczęłam grzebać sama, no i widzę, że mi to nie wychodzi zupełnie. Potem mówię, to spróbujmy, jakby ten tekst zabrzmiał w Paryżu w przeddzień rewolucji francuskiej, bo jakby książka też dochodzi w którymś momencie do tego punktu. No i znowu, że zaczęłam grzebać i nie pomogło wspieranie się literaturą. Po prostu nie mam talentu do takich rzeczy. Nie mam zmysłu poetyckiego. I wtedy, jak w ogóle grom z jasnego nieba przyszedł mi ten pomysł, przecież jest Karol Maliszewski, przecież to jest poeta. I poprosiłam cię wtedy, żebyś ten tekst jakby przeprowadził przez czas, żebyś użył jakby swojego talentu, swojej wiedzy i umiejętności, mhm, i jakby przerobił ten tekst. No i podsyłałeś mi co jakiś czas kolejną jakby odsłonę tego i ja w ogóle nie wierzyłam, że to jest możliwe. Jak można coś takiego zrobić? Jak można jakby na tej samej bazie, używając tych samych jakby składników, ugotować coś zupełnie innego i tak znamiennego? I ten tekst w wydaniu, w opracowaniu w Karola pojawia się co kilkadziesiąt stron w tej książce i myślę, że też jest bardzo ważnym wątkiem w tej książce. Tak, to było, jakoś było, że wysłałem ci swój nowy wiersz chyba i zaraz dostałem maila zwrotnego. A słuchaj, mam taki problem, mam takie zadanie i ta modlitwa Nachmana znalazła się na moim ekranie, bardzo mnie poruszyła, uwielbiam, nie wiem, mówienie o Bogu poza dogmatami, poza kościołami i tak dalej, to przemykanie się takie bo to jest takie gnostyckie właśnie. I siadłem do pierwszej próby, odpisałaś, że klawo. Potem rzuciłaś hasło na następne, salon warszawski powiedzmy, tak? I tak dalej. No to ciach, jadę salonem warszawskim, nie? Oczywiście wziąłem się do roboty, to naczytałem się Drużbackiej, Morsztyna i tak dalej, bo to są mniej więcej te czasy. A potem ze zdumieniem zobaczyłem, że wciąż to jest Drużbacka i jaka to piękna figurka. No. I swoje rzeczy tam w korespondencji z księdzem Chmielowskim. To jest kapitalna rzecz. Co się dzieje między nimi. Także no, przygodę miałem niesamowitą. Jestem takim współautoreczkiem najnowszego dzieła Olgi Tokarczuk. Jeden mikron to ja. W księgach jakubowych Olga Tokarczuk opisuje różne światy XVIII-wiecznej Polski. Są także chłopi w twojej nowej powieści. Przyznałaś się nie tak dawno, że przez te 6 lat właściwie odcięłaś się od świata, więc nie oglądałaś nowych filmów, nie słuchałaś też nowej muzyki. Tymczasem na polskim rynku muzycznym wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Pojawiły się nowe, interesujące zjawiska, a wśród nich zespół, który odświeżył pieśni buntu i niedoli chłopskiej. Kto to jest? Co to za zespół? Powiedz. No Ruta, Ruta. Tak, tak, to właśnie Ruta. Oni i w pełnym składzie przyjechali dziś specjalnie do nas. Zapraszamy. boję się pana, ani jego mości. Wlatą się kiereczkę, porą biednych gości. Nie boję się pana, ani jego mości. Wlatą się kiereczkę, porą biednych gości. Hej! To Luta dla Olgi Tokarczuk i dla państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy jeszcze ważną informację z Berlina od Konrada. Zapraszam cię do mikrofonu. Możesz przekazać tutaj informację. Chciałem przekazać pozdrowienia od Elżbiety Bednarskiej. Robimy razem teraz spektakl Anna Inn w Grobowcach Świata. I w niedzielę będziemy grali jakiś pokaz przedpremierowy, a w styczniu 27 ma być premiera. I no, książkę reżyserka dostała od pani Olgi, także. Jeżeli ktoś będzie w Berlinie, zapraszamy do teatru, tam można zobaczyć Anna Inn w Grobowcach Świata. Luta. Poznaliśmy się na Prawieku we Wrocławiu, ja też robiłem muzykę do spektaklu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Emocje wzięły górę nad rozsądkiem. Sorry, że odebrały nam mowę przez chwilę, ale myślę, że najważniejsze, że była żywa energia. Dziękujemy. Bardzo wam dziękujemy. Luta na beneficie Olgi Tokarczuk. Zapraszam z powrotem na kanapę. A przed nami, proszę państwa, kolejny gość. Osoba Oldze niezwykle bliska, pokrewna dusza. Przyjaciółka, ktoś, kto jako pierwszy czyta wszystko to, co Olga napisze, recenzuje i w jakimś sensie też jest patronką twojej twórczości. Tak myślę. Powitajmy matronką. Powitajmy serdecznie panią Kingę Dunin. Widziałyśmy się dzisiaj. No tak, ale tak, przecież miałaś udawać, że nie wiesz, że przyjdę. Aha, ktoś zdradził. Pani Kingo, zapraszamy. Opowieść pani Kingi. Pani Kinga powiedziała, że znają się z Olgą Tokarczuk tak dobrze, że właściwie nie wie, od czego zacząć. Tak, i też nie wiem, na czym skończyć, więc właśnie może następny gość? Nie, to ja chciałem zapytać o, jeżeli mogę, o to, jak to jest dawać książki Kindze Dunin do recenzji i jakie są odpowiedzi? Ja daję Kindze książki na bardzo wczesnym etapie, więc Kinga zna mnie, bo nie, mam nadzieję, że potem czytasz, jak już to jest zredagowane, wydane. Nie. Bo zwykle dostaję jeszcze taki miszmasz, nie? Na bardzo dosyć wczesnym etapie, więc musi się męczyć z tym bardzo. Ale zawsze bardzo cenię Kingi zdanie, jeżeli chodzi o jakby sens, bezsens, chaos, porządek, wynikanie, znaczenie, które się tam pojawia. Czyli takie bardzo podstawowe wektory, które są już widoczne na wczesnym etapie powstawania powieści. Więc dostaje biedna, dostała ksiąg, jakieś 1200 stron, jeszcze w takiej zamatosze totalnej. Ale zmogłaś też, jesteś jedną z najszybciej czytających osób, jakie znam w życiu. Ale dzięki temu znam jeszcze 200 stron Jakuba, których nikt nie zna. No to prawda. Może nam pani coś zdradzić? Co się działo? Ach, było tam dużo o psach. Czy o kozach? Może o kozach. Ja chciałem zapytać o to, jak to jest, bo właściwie pani ma tę przewagę nad nami, poznawać tekst jako osoba pierwsza. I właściwie to pani odczucia mają potem znaczenie dla pisarza. No nie przesadzałabym z tym jednak. Myślę, że to po prostu jest tak, że poznaje się teksty pierwsze, na przykład recenzując książki dla wydawnictw. I najczęściej to są to teksty, no, które no, nie budzą naszego entuzjazmu. A poznać jakiś tekst, który wzbudza entuzjazm i być pierwszym czytelnikiem, to jest, no to jest tak jak, nie wiem, wejść do Dziewiczej Puszczy, no jakieś, nie wiem, Olga by umiała piękne porównanie jakieś wymyślić do tego, ja nie jestem od porównań, ale też nie przeceniałabym takiej roli. Ja myślę, że pisarze często po prostu potrzebują w pewnym momencie, po dłuższym czasie pisania, czegoś w rodzaju takiego psychicznego wsparcia, usłyszenia, że to tak, tak jest, nie ma się czego wstydzić, nie wyśmieją cię. Znaczy, aż trudno uwierzyć, jak bardzo pisarze się boją tego, co napisali. I nie mówię tylko o Oldze. No tak, ale też to jest o te... Każda książka jest jakimś takim oceanem wydającym się trochę bezkształtnym i to jest jakaś praca też, która jest w jakiś sposób pracą w trudnych warunkach, powiedziałabym, psychologicznych, bo teraz dokładnie widzę, na czym polega ta trudność. Pracuje się głównie w samotności. Właściwie nie ma się, trudno jest komuś opowiedzieć to, co się robi, bo nie można tego jakoś opowiedzieć w całości, więc można jakieś tylko takie właśnie kręcić guzik i coś tam wspominać, że robi się to, a nie co innego. I w gruncie rzeczy jest się bardzo samotnym w tej pracy. I potem, kiedy książka już się ukazuje, nagle dzieje się coś takiego, że zostaje jakby wyrzucona z procy ku światu, ku ludziom, zaczyna się kontakt z ludźmi, zaczyna się rozmawianie, pytanie. Jestem cały czas w nieustannej, bardzo intensywnej relacji. Ludzie mi dają informacje zwrotne, czegoś się dopytują. Więc te dwa aspekty osoby, która pisze książkę, są bardzo trudne do scalenia i czasami mam wrażenie i teraz w czasie tego ostatniego miesiąca, że to jest jakby ponad moje możliwości zniesienie tej jakby drugiej, tego drugiego wymiaru, tej drugiej mojej osobowości. A może to jest też dobrze, bo takie zmęczenie, przestymulowanie ciąży ku temu, żeby się znowu gdzieś zamknąć, wycofać i zacząć sobie coś po swojemu skrobać i potem znowu ta amplituda spada i zaczyna się pisanie znowu i praca taka twórcza. Twoje pytanie przypomniało mi, że to grono, które ma przyjemność i zaszczyt tutaj z Olgą siedzieć na scenie studia Agnieszki Osieckiej, ma jeszcze jeden rodzaj przyjemności. Mianowicie, to w księgach jakubowych to nie, ale we wcześniejszych książkach bywało tak, że się w jakiejś mierze człowiek orientował ex post, że był świadkiem rodzenia się jakiejś sceny czy jakiejś historii, bo na przykład znał ją z wersji opowiedzianej jako anegdota, jako żart, jako jaka historyjka. I dla mnie to było zawsze niezwykle intrygujące w domu dziennym, domu nocnym na przykład, że ja poznawałem historię, które się opowiadało przy stole w Krajanowie na zasadzie żartu, która nagle, przepuszczona przez umysł Olgi, nagle ta historia nabierała zupełnie innego znaczenia, jakby wskakiwała w jakieś miejsce zaskakujące całej historii w nowym kontekście znaczyła coś zupełnie nowego. Specjalny rodzaj przyjemności. No właśnie, przypominam sobie takie rozmowy u ciebie w kuchni, żartobliwe, po pewnej ilości alkoholu, kiedy Romek opowiadał o tym, jak można rozdoić kozła, czyli zmusić go jednak, żeby dał mleko. A potem ty napisałaś felieton o tym. Ja potem napisałam o tym felieton, ale było twoje opowiadanie Wyspa o mężczyźnie, który karmi piersią. Kunicki karmił piersią? Nie, to było opowiadanie Wyspa w tomie Bębenki. W Bębenkach. I no właśnie tak to, jak Jerzy mówi, tak to wygląda, że zaczyna się od rozważań, czy można rozdoić kozła. Ale nie sprawdzaliśmy tego, ile pamiętam. No nie. Weszliśmy do świata książek. Zwierząt. Świata zwierząt i do świata wydawców. Także w tym momencie. Kolejna osoba, która pojawi się na scenie, jest osobą, która pomogła ci zaistnieć w świecie literackim nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pierwsza poważna wydawczyni. Beata Stasińska. Beata Stasińska, która próbowała ze skutkiem, ale długo to trwało, sprzedać książki Olgi na przykład zagranicznym domom wydawniczym. Tak, to właściwie takie pionierskie były zamierzenia Olgi i wydawnictwa. To były czasy, jak Olgo pamiętasz, kiedy wszyscy narzekali na polską literaturę, niektórym to wyszło w nawyk, zwłaszcza tę literaturę, która powstawała po 1989 roku, że taka jest do niczego i nie ma żadnych Prustów ani Manów. Polska przygotowywała się wówczas do targów we Frankfurcie, gdzie w 2000 roku miała być gościem honorowym i wszystko było w wielkiej, wielkiej rozsypce, a my od 2-3 lat próbowaliśmy zainteresować prawiekiem i innymi czasami wydawców niemieckich. I ja już chyba oszczędzałam ci tego, co ci wydawcy niemieccy pisali do nas, jak odmawiali. Ale jedno uzasadnienie pamiętam. Es ist